wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pracownicy LOT-u za strajkiem ostrzegawczym, protestem grożą też związkowcy portów lotniczych. To będzie dla nas wielkie wyróżnienie. W 2016 roku europejskie Oscary zostaną wręczone we Wrocławiu. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjaśnia, dlaczego w jednej ze szkół w Łódzkiem nie dopilnowano zgłoszenia kilku uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Efekt jest taki, że 9 osób nie przystąpiło do testu, bo do placówki nie dotarły arkusze egzaminacyjne. Pełniący obowiązki dyrektora komisji Marcin Smolnik zapewnia, że incydent nie utrudni dzieciom rekrutacji do gimnazjum. Dzieci przystąpią do sprawdzianu w czerwcu, w terminie dodatkowym. Natomiast jeśli chodzi o zaświadczenia, o wynikach otrzymają je w tym samym terminie, w którym otrzymają wszyscy ich koledzy. Także tutaj w dzień zakończenia roku szkolnego, zaświadczenie o wynikach również te dzieci otrzymają. Sytuacja jest stresująca przede wszystkim dla uczniów, ale nie tylko, przyznaje Marcin Smolik. To jest stres dla dzieci, to jest stres dla rodziców, to jest na pewno nieprzyjemna sytuacja dla dyrektora szkoły, tak zwłaszcza jeśli to jest nowa pani dyrektor, która przejęła po kimś schedę i gdzieś nastąpiło jakieś niedopilnowanie. To jest również dla nas sytuacja, która wymaga od nas jakiejś reakcji. Wolelibyśmy, że do takich sytuacji nie dochodziło, chociaż no jako system egzaminów zewnętrznych bezpośredniej odpowiedzialności za to nie ponosimy. Sprawdzian w szóstej klasie jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. A w tym roku wzięło w nim udział prawie 351 tysięcy uczniów. Zdecydowana większość pracowników LOT-u za strajkiem, ustaliło Polskie Radio. Referendum w tej sprawie zakończyło się wczoraj i już wiadomo, że w głosowaniu wzięła udział ponad połowa uprawnionych, a więc jest ono ważne. Związki zawodowe działające w polskich liniach lotniczych nie zgadzają się na cięcia płac, które mają być jednym z elementów planu ratunkowego, mającego uchronić firmę przed upadłością. Plan oszczędnościowy nie podoba się też związkowcom sportów lotniczych, które zarządzają m.in. stołecznym lotniskiem. Tam z kolei cięcia to przygotowanie do stworzenia holdingu właśnie z LOT-em, co też ma pomóc w ratowaniu narodowego przewoźnika. Porty lotnicze mają za sobą wiele tłustych lat. Tam była sytuacja, że nie wiadomo, na co było wydawać pieniądze, tak dużo tych pieniędzy było. Wspomina ekspert transportowy Adrian Furgalski, który sam pracował w przedsiębiorstwie. Wspomina, że nie było problemów z komputerami, samochodami służbowymi i gabinetami. Było tylko jedno ale. Lotnisko Chopina zarządzane przez PPL było drogie i niekonkurencyjne, dlatego zmiany są konieczne. Chodzi o to, żeby obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i zwiększyć jego efektywność. Mówi rzecznik portów Przemysław Przybylski. Zbiorowy układ pracy już został wypowiedziany. Szykują się zwolnienia, a związki zawodowe stracą swoją pozycję. Do tej pory zarząd musiał konsultować praktycznie wszystkie decyzje ze związkami zawodowymi, a w nowym regulaminie wynagradzania takiego obowiązku już nie ma. Związki już się buntują. Weszły w spór zbiorowy z dyrekcją i grożą strajkiem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To już pewna wiadomość. W 2016 roku tak zwane europejskie Oscary zostaną wręczone we Wrocławiu. Na grudniową ceremonię przyjadą największe gwiazdy kina ze starego kontynentu. O wyborze miejsca zdecydowało to, że Wrocław będzie wtedy europejską stolicą kultury, ale również renoma festiwalu Nowe Horyzonty, który się tam od kilku lat odbywa, informuje szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz. Oczywiście, że festiwal miał na to wpływ. Po pierwsze, wszyscy znają w Europie ten festiwal i podziwiają Romana Gutkę, jego pomysł pokazywania filmów właśnie takich nowatorskich, niekoniecznie czasem strawnych, ale na pewno wytyczających nowe drogi w kinematografii. Fantastyczną publicznością, bo to jest taki festiwal, jeden z niewielu przeznaczonych głównie dla publiczności. Z wyróżnienia Wrocławia cieszy się m.in. Krzysztof Zanussi. Każda gala to jest karnawał. To nie ma tutaj żadnej różnicy, czy gala oscarowa, czy dużo skromniejsza gala europejska. Ale to dla tej naszej Europy, która no nie jest w najlepszym stanie ducha w tej chwili, to jest bardzo ważne wydarzenie. Europejska Nagroda Filmowa świętuje w tym roku 25-lecie. Jej laureatami są m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski i Roman Polański. A na koniec serwisu wracamy do informacji o nowym francuskim premierze. Jak wiadomo, po dymisji Jean-Marc Ayrona, szefa rządu w Paryżu, został nominowany dotychczasowy minister spraw wewnętrznych. To z pochodzenia Katalończyk, kibic Barsy, syn malarza kubisty. Co o tej nominacji mówi się w Katalonii, o tym nasza korespondentka. Rodzina Manuela Balsa wyemigrowała do Francji po wojnie domowej, jednak jego ojciec, malarz kubizmu, chciał, aby najstarszy syn przyszedł na świat w Katalonii i tak też się stało. Przed rokiem zapytany przez hiszpańską telewizję, czy myśli o zostaniu prezydentem albo premierem Francji, odpowiedział, że przede wszystkim chce dobrze służyć krajowi. Jestem politykiem, mam ambicje wobec kraju i francuskiej lewicy. Jestem synem hiszpańskiego imigranta i Francja dużo mi dała, mówił Manuel Valls. Nowy premier Francji jest kibicem FC Barcelony. Jest też w specjalny sposób związany z klubem, bo jego stryj, Manuel Valls Gorina, skomponował muzykę do hymnu Barsy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki.

Well, when I thought of what she told me, I nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, I nearly made me lose my head. Well, the next time that I saw her, reminded her of what she said. I'll see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. But can't you see you grab my style? She said, I'm sorry, pretty daddy, I know you mean it just for play. She said, I'm sorry, pretty daddy, I know you mean it just for play. Now don't you know you really hurt me, and this is all I have to say. I'll see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. I'll see you later, alligator. Farewell. So long. Goodbye. A, 71335 manet polskieradio.pl. Już parę odpowiedzi przyszło, mówiących, że państwo się czują geniuszami, niektórzy. Może powinnam być miła, ale może powinnam po prostu być sobą. Aha, no to bardzo dobrze, że potrafisz tak to rozgraniczyć. Bo nie, żebym się czepiała, ale czy ta piosenka nie może być o dwóch zupełnie różnych rzeczach? Ona może być o sześciu różnych rzeczach. Ja wiem, rzeczach. Ale tak... No właśnie, no więc jeśli każdy z naszych genialnych słuchaczy ma inną odpowiedź, a tylko jedna z nich jest poprawną, no to który jest geniuszem? Wszyscy. Coś pan tutaj dzisiaj miesza, nie, panie Wojtku. Nie, ja mam nastawienie pozytywne do słuchaczy. Sam fakt, że słuchają i że mają ochotę reagować, już ich kwalifikuje do grona ludzi sympatycznych, wykształconych na wysokim poziomie. A co ja muszę zrobić, żebym dołączyła do tego grona? Musisz bardzo pracować. Może to trwać latami, nie wiem. Zobaczymy, będę twoje postępy badał. Chciałam powiedzieć, że... Szczególnie powiedzieć to do tych z państwa, którzy uważają się za genialnych słuchaczy, że tematem dzisiejszej audycji nie są pożegnania. Nie, nie są. Nie jest rock and roll, nie są piosenki lat 50., ale podpowiedzią jest słówko, które pada w refrenie, aligator, czyli zwierzątka niecałkiem domowe. I panie Wojtku, co zainspirowało pana do takiego tematu dzisiejszej audycji? We mnie drzemie taka dzikość. Egzotyczna czasem dzikość. Odkrywam sobie egzotyczne jakieś pierwiastki. Może kiedyś w którymś wcieleniu byłem wojownikiem w dżungli z dzidą. Może. Ale to już na tym etapie ewolucji, że już był pan człowiekiem, czy jeszcze zwierzęciem? Bo wojownicy z dzidami do dzisiaj latają po niektórych lasach. Więc to... A miał pan taką spódniczkę? Wszystko, co trzeba, co wojownik mieć powinien. I kubełek z farbą do wojennych malunków. Aha. Nie, jeszcze się na tej spódniczce zawiesiłam, przepraszam. No bo ty masz przejdźmy do twojej propozycji. Nie, tak, na przykład zaczęłam już myśleć z troską, czy nie bolały pana stopy, no bo nie miał pan wtedy jeszcze butów. Stopy miałem takie utwardzone, jakby to były buty od tego latania. Nie, jakie owłosione? Co ty opowiadasz? O zwierzętach ma być, a nie o moich stopach. Nieowłosionych zresztą. Ja nie wiem, jak przechodzi się z tego tak po prostu do grzechotnika. To się go... Jeżeli się jest wojownikiem, to się go nadepta i on już przestaje być niebezpieczny. I tak deptał pan grzechotniki. A naturalnie. Naturalnie. I nie boi się pan? Węże pierzchały na mój widok, właśnie na widok moich stóp. Piosenkę nadaj. Piosenka o grzechotniku, który się boi stóp pana Wojtka. No proszę. Follow the power lines back. up from the road. No one around, so I take off my clothes. Am I the only one in the only world? Troszkę to był utwór, muszę powiedzieć. Kto to wykonywał? To jest pani, która ukrywa się pod pseudonimem St. Vincent. Ona może być panu znana z tego, że zaintrygowała i zainteresowała sobą Davida Berna. Nagrali wspólnie płytę, a to jest piosenka, która otwiera jej najnowszy album. I tak sobie pomyślałam, słuchając tego utworu, że są takie jednostki, które widzą grzechotnika i atakują go owłosioną stopą. Nieowłosioną stopą. No właśnie. A są takie jednostki, które widzą grzechotnika i piszą o nim piosenkę. Bo tak właśnie zrobiła Ann Clark, która poszła sobie na spacer, zobaczyła to stworzonko, przerażona uciekła do domu, napiła się tekili i napisała ten utwór. Ale widzisz, ty niedokładnie zrozumiałaś proces powstawania takich piosenek. Są też jednostki, które nieowłosioną stopą rozgniatają grzechotnika, a potem piszą o nim piosenkę. Napisał pan piosenkę o grzechotniku? Tak, jeszcze nie jest nagrana, ale już szlifuję ją. Chciałem powiedzieć, że niektórzy z państwa bardzo blisko byli odgadnięcia tematu. Jeden ze słuchaczy mówi, że to chyba jest o pożegnaniach z dzikim zwierzęciem, tak, See Later Gator. Inne, że o krokodylach. No, blisko. Ale w związku z tym, że audycja nie jest o krokodylach, tylko tematem są dzikie stworzenia niedomowe, to pozwolę sobie teraz wyciągnąć płytę Ja nie wiem, czy ktoś pamięta, żeby ten zespół w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 lat pojawił się na antenie Trójki. Brytyjska grupa, bardzo brytyjska w brzmieniu i w pomysłach, sprzed lat. Nie wiem, czy ta nazwa coś ci mówi, droga Anno. Bonzo Dog Duda Band. A to jeszcze z tych czasów, kiedy... Po oczach widzę, że nie mówi. Kiedy tam po linach pan tak... Nie, to już są czasy, kiedy... Już zszedł pan na ziemię. Tak, i funkcjonował i program trzeci. I się pan wyprostował. Trzeci. A, już nawet program trzeci, program rozumiem. Program trzeci, tak. I dla tych, którzy pamiętają, że taka grupa istniała, specjalnie ta piosenka o temacie jak najbardziej zbieżnym z tym, co na dzisiaj przyjęliśmy, mianowicie o tygrysach w Indii. I to oczywiście też coś z pana przepastnego notatnika pełnego wspomnień. Tak, nie będę rozwijał, żeby nie zmniejszyć czasu przeznaczonego na muzykę, ale piękny to utwór i zapomniany, niepotrzebnie zapomniany. With big hungry tigers, table manners have no place. Dear, dear, dear, no, dear, dear, dear, no, dear, dear, oh, dear, no. After they have eaten you, they never say their grace. Dear, dear, dear, no, dear, dear, dear, no, dear, dear, oh, dear, no. Hunting tigers can be ripping fun. Like three blind mice see the hunters run. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. You all know how beastly tigers are. Out in India. They bite, they scratch, they make an awful fuss. It's no use stroking them and saying puss, puss, puss. So hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. They make an awful fuss. It's no use stroking them and saying puss, puss, puss. No hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. I say, J.O., it's jolly frightening out here. Nonsense, dear boy, you should be like me. But look at you, you're shaking all over. What's shaking, you silly goose, I'm just doing the work to say, that's all. Tigers don't go out on rainy nights. They've no need to whet their appetites. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. How many tigers can you find with forks and serviettes? Dear, dear, dear, no, dear, dear, dear, no, dear, dear, no, dear, no. Don't care in what part of you they fix their fretwork sets. Dear, dear, dear, no, dear, dear, dear, no, dear, dear, no, dear, no. Hunting tigers can be ripping fun. Like three blind mice see the hunters run. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. Piękny utwór. I do maszerowania przez dżunglę, i do repetowania broni, i do polowania na tygrysy w Indiach. Panie Wojtku, co pan nawyczyniał w tym życiu? Nie mogę wszystkiego od razu zdradzić, ale trochę się tam zobaczyło i przeżyło. Ale tego pan jeszcze nie przeżył i nie widział, co za chwilę. Mówię to. Nic więcej nie powiesz? Mówię to z pełnym przekonaniem. Dzisiaj pierwszy dzień kwietnia. Tak. Data dla nas podwójnie wyjątkowa. Po pierwsze dzień, w którym można sobie pozwolić na trochę przymrużenia oka. I urodziny. I postanowiłam tak troszeczkę uczcić ten dzień, przynosząc coś, co bardzo pasuje do tematu, bo to będzie zaskoczenie. Pasuje. W stosunku do normalnej polityki, pani redaktor. Pasuje redaktor. Niczego sobie, ale przynosząc na dzisiejszą audycję zespół Pink Floyd. A. Shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen. Shameless, my health was outside. Well, the sun seems slowly. My own health sat right down. Myślę, że część słuchaczy przeżyła szok. Ja też lekko wstrząśnięty jestem. I to niby żart, żart, ale myślę, że to może być następny etap przełomów, które w tobie następują. Takiej edukacji muzycznej, która sączy się jak ta kropelka i wreszcie przestaniesz myśleć o Pink Floyd. Panie Wojtku, jeśli pan wróci te ileś wieków i tysiącleci wstecz, jeszcze do czasów, kiedy był pan z owłosionymi wojownikiem. Stopami i był pan wojownikiem, to nawet tak wolna ewolucja jest szybsza niż proces, w jakim dojrzeje do tego, by polubić zespół Pink Floyd. Nie wierzę, ale ty jesteś dość oporna na informacje, bo jak ja ci któryś raz już w ciągu tej audycji tłumaczę, że nie miałem owłosionych stóp, to ty powracasz do tego, że owłosiony. Ale bo od stóp ciągnie pan, co jest zimno, więc jakby pan nie miał owłosionych stóp. Miałem grubą skórę, ogolone miałem nogi krzemieniem i nigdy nie były owłosione. Teraz moja piosenka i znowu zabawny zbieg okoliczności, bo ty sięgnęłaś po Pink Floyd, a ja po coś, co u ciebie najczęściej można znaleźć. Piosenkę z innego kręgu niż anglosaski, piosenkę, którą nagrała Carla Bruni. Piosenkę o pingwinie? Oczywiście. Bardzo proszę. To ja wybrałem Prima Aprilis. C'est le pingouin que l'on aperçoit tout matin. Les bras ballants, le pingouin. Les bras ballants, mais l'œil hautain. Car il est prétend, le pingouin. Être sûr de ce qui est certain. Il est savant, ce pingouin. Il a étudié son latin. Et son accent, le pingouin. Mais quand il parle, on n'entend rien. Il bouffe ses mots, le pingouin. Il cause comme on perd son chemin. Ni laid, ni beau, le pingouin. Ni on y va, ni là, ni loin. Ni froid, ni chaud, le pingouin. Ni oui, ni non, ni tout, ni rien. Rien, rien, rien, rien du tout. Non, tiens, le pingouin. On vient lui manger dans la main. Il adore ça, le pingouin. Il prend son petit air souverain. Mais je le connais, moi, le pingouin. N'a pas des manières de châtelain, non. C'est mal élevé, les pingouins. Faut que je lui donne des cours de main. Tiens, hé, hey, le pingouin. Si un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai, le pingouin. Je t'apprendrai à me faire le baisement. tu ravales le pingouin. Oui, tu ravaleras ton dédain. Tu me fais pas peur, le pingouin. Tu me fais pas peur, tu me fais rien, rien, rien, rien, rien du tout. Non, tiens, le pingouin, t'as l'air tout seul dans ton jardin. T'as l'air inquiet, le pingouin. T'as mis ta tête de mocassin. T'es démasqué, le pingouin. T'es bien puni, t'es mis au coin-coin. C'est mérité, le pingouin. T'as les cabas si vilain. Je ne l'aime pas, ce pingouin. Malheur sournois, malheur radin. Malheur narquois, le pingouin. Malheur content de lui tout plein. Et là, à le cœur froid, ce pingouin. N'a pas l'air d'aimer son prochain. C'est pas pour moi, les pingouins. Je préfère les biches, les chiens, les tigres, les lions ou les dauphins. Pas les pingouins, pas les pingouins, non. Non, pas les pingouins. Non, pas les pingouins, pas les pingouins. Oh non, pas les pingouins. Pingwin. To właściwie człowiek, bo to piosenka napisana o konkretnym mężczyźnie, pingwin. Ale niech będzie, że pingwin. Tytuł jest pingwin. Tytuł jest pingwin. No, czyli pingwin. Czyli pingwin. Czy jeszcze powiemy kilka razy słowo pingwin? Nie, nie. Powiedziałem tylko, że to była piosenka o wiadomym tytule. Już teraz z pewnością wiadomo. Ode mnie teraz utwór o tytule Mosquito. Tak? Tak. I to, a to jest... nie będzie o mężczyźnie? Nie. Znaczy... Mosquito. Tak tutaj... Słyszałem, przepraszam, zawiesiłam się trochę w lekturze tekstu i... Ja bym nie szła tak daleko, panie Wojtku. Nie? Nie, bo wtedy audycja o godzinie 15.30 robi się audycją o północy na przykład. Bo tutaj można wtedy pójść w bardzo można, interesujące... Można, tak, tak. Więc trzymajmy się tego, że to takie stworzonko, które pije dużo krwi. I tak. Kaden O, wokalistka zespołu JJS, śpiewa o tym z takim przejęciem i emocją w głosie. Jakby była dziabnięta. Ostro. Więc takie mam wrażenie, że to musi być stworzonko nie takie gdzieś tam, które fruwa sobie gdzieś wysoko w nowojorskiej metropolii. One zresztą chyba wysoko nie potrafią, tylko nisko. Bo on by nie miał szans. Taka bestia by tam nie miała szans. Myślę, że to jest jakiś... Chyba, jakiś... że tymi małymi moskicimi nóżkami po schodach wejdzie. No, widzisz... No i w sumie może się też przemieszczać. Metro mają tam dobrze zorganizowane. No gdzie? Na piętro wysokie? Ale... Mówiłaś o wysokości. Nie, ale że może też sobie przemieszczać się przez cały Nowy Jork, więc może, może rzeczywiście może i potem znowu wejdzie siać... po schodach w innej dzielnicy wysoko. Ale po jakich schodach? Tego budynku, do którego by nie doleciał, gdyby miał lecieć na zewnątrz na skrzydełkach. Ale... Nie, to skomplikowane. Żebym... Ja podążam za panem, tylko nie wiem, dlaczego nie mógł skorzystać z windy. Moskit? Mhm. Bo nie dosięga do przycisku. A nie może kogoś poprosić? A, no to wtedy już jest kombinowanie. Ja mówię o samodzielnym moskicie. Scream, I'll send you through, I'll send. Gwałtownie się skończył ten bo tam utwór. Był atak tego komara taki na koniec. No ej, nieprzyjemnie się musiało skończyć. Jak nikt nie chciał go zawieść na no tak, 60. piętro. To się zemścił. Wkurzył się chłopina. Ktoś mu tam... Właściwie kobita, bo to chyba... Pod żądło mu ktoś podszedł i po wszystkim. Nie chciałbym zawieść mimo 1 kwietnia, że takie niespodziewane wybory. Słuchaczy, którzy oczekują na wiadome, mocniejsze dźwięki i pomyślałem, że żeby nie było, że się powtarzam, że ciągle Slejerek to jakby w tonie tematu audycji o dzikich zwierzętach wystąpi zespół Pantera. Chyba dobry wybór. Ja oczywiście spodziewałem się reakcji Anny Gacek na ten utwór. Niemniej muszę państwu zdradzić, że zaskoczyła mnie niebywale, bo po pierwsze zorientowała się, że Pantera to Pantera, po drugie powiedziała, że Pantera była wysoko kiedyś na liście Billboardu, czyli jest kryptometal fanką. A państwo pamiętają, że dzisiaj pierwszy dzień kwietnia. No, nie, już tak się nie wywija. Ja kiedyś dotrę w te prawdziwe pokłady twoich ulubionych nagrań i przyniosę ci całą dyskografię Pantery. Nie zmyliło pana to, że powiedziałam, że gdyby ktoś mnie zapytał, jak brzmi cierpienie, to właśnie tak jak ten utwór Pantery, nic nie, a nic. Oczywiście to kamuflaż był. Czuję się jak takie stworzonko rozszarpane gdzieś w dziczy przez wojownika z obosianymi stopami, tak. Ja miałam na myśli głodnego lwa, ale jeśli panie Wojtku, taka pana wola, może być i... Wojownik. Dziki wojownik. O dziwnych stopach. Ale ode mnie teraz źródło czystej niewinności. Będzie jakaś straszliwa nie, nuda. Nie, nic z tych rzeczy. Nie? Na tą szarpaninę muzyczną, którą pan zaproponował, teraz ode mnie stado słoników małych. Małe słoniki? Na spacerze. Oj, wzruszyłem się. Proszę od razu pełną informację, co to było. Baby Elephant Walk. Czyli rzeczywiście w tytule mały słoniek. Spacer słoniątka. To Henry Mancini. Skąd to? Z jakiegoś filmu? Tak, to jest temat filmowy z 61 roku. I to jest temat, który naprawdę ma być tym, o czym mówi tytuł. Czyli kompozytor wyobraził sobie właśnie, do jakiej muzyki chodziłoby słoniątka. I wymyślił, że klarnet jest tym instrumentem, który najpełniej oddaje charakter tego stworzenia. Musiałabym sobie przypomnieć, sprawdzałam jeszcze przed chwilą, ale nie pamiętam. Jestem podekscytowany, koniecznie muszę ten film gdzieś zdobyć. No dobrze, rzeczywiście to był kontrastowy zestaw Pantera i Słoniątko na spacerze. Teraz ode mnie ryzykowny wybór, ale postanowiłem przynieść to nagranie, ponieważ no akurat pasowało do tematu i w końcu kiedyś trzeba nadać. Być może to kiedyś w jakiejś audycji ja już używałem. Nie wiem, czy pamiętasz, czy nadawałem utwór The Viper? Nie przypominam sobie. No właśnie. Pozornie jest to o jadowitym wężu, The Viper. To właściwie trudno powiedzieć, że to jest piosenka, ale radziłbym tym z Państwa, którzy chociaż trochę znają angielski, posłuchać tego utworu koniecznie do puenty, do końca. Panie Wojtku, czy to jedna z tych piosenek, które sprawiają, że mam ochotę sprawdzić, czy nie ma mnie w drugim pokoju? Nie, zobaczysz, że będziesz może nawet rozbawiona, ale słuchaj uważnie. Tak samo apeluję do Państwa. Oto The Viper. Story of that old snake in the grass called the Viper. I was in my apartment all alone when I heard a ring tingling on the telephone. I said, who's that at 3:30? And a frightening voice came back at me. I am the Viper. I'll see you in 7 weeks. My head was spinning and my knees were weak. I could hardly stand on my own 2 feet. Its next call got me out of bed, and how I flipped when that voice said, I am the Viper. I'll see you in 7 days. I shook like jello in a hurricane. My heart was pounding like a Pullman train. Again that voice upset me so. Again I flipped as it said, oh, oh. I am the Viper. I'll see you in 7 seconds. And now I'm certain that my time has come. I can hear its knock. It's too late to run. I know that I must let it in. So wish me luck, 'cause things look grim. I am the Viper. Oh, why have you come? I have come to wipe your windows. Śmiech na koniec Ani Gaczek. No, ciężko to na polski przełożyć, ale ten Viper, tłumaczę Państwu, zapowiadał swoje przyjście, aż wreszcie przyszedł. No i okazało się, że przyszedł to wipe his windows, czyli zła wymowa, przyszedł umyć mu okna. No taki żart po angielsku. No już zebrałaś się w sobie? Już tak. Prawie. Może opowie pan jeszcze jakiś żart na antenie, kiedy ja się już zupełnie zbiorę? Nie, czekam na twoją piosenkę, bo czasu nam zostało niewiele. Dobrze, to ja nawiążę do mojego poprzedniego wyboru. Słonia małego? Bo już mały słoń urósł. A, urósł. I teraz taki duży słoń jest tytułem piosenki jednego z moich ulubionych dziś zespołów i to jest taki zespół, który może gdzieś panu się lekko w sercu ociepli na myśl o tym, że w nim są same panie, ale to chyba będzie wszystko. Far from where all danger stops. Bardzo ładny utwór. Prima, prima. Wiedziałam, że to nie ma szans. Zespół Warpaint nie ma u pana szans. Nie ma szans. Zadali państwo pytanie właśnie na temat Małego Słoniątka, jakiego filmu. Sprawdziłem szybko. Hatari. Taki był tytuł tego filmu. No to kończymy audycję. Skoro wypadło na mnie, to Aniu pozwoli, że taką klamerką zepnę nasz dzisiejszy występ. Zaczęliśmy od See You Later, Alligator sprzed wielu lat, pół wieku ponad z okładem, a zakończymy nowym nagraniem z nowej płyty Paula McCartneya, też o aligatorze. Alligator. Dzikie zwierzę, wszystko pasuje, nieprawdaż? No to See You Later. Alligator. Okay. They got someone setting them free, someone breaking the chains, someone letting them be. I want someone who can save me when I come home from the zoo. I need somebody who's a sweet communicator I can give my alligator to. They got someone breaking them out, someone finding a key, someone setting them free. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare to to my tricks? I need somebody used to dealing with a sinner whenever I get in a fix. Everybody else is busy doing better than me, and I can see why it is they got someone setting them free, someone breaking the chains, someone letting them be. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare to find my key? Zapraszamy do reklamy. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice.